Norgeskiförbund. Ja, är det på skidförbundet? Ja. God dag, mitt namn var Lars Sundholm. Jag ringer från min villa ute i Stocksund utanför Stockholm i Sverige. Ja. Anledningen till mitt samtal är att jag i morse mottagit ett brev från Norska skidförbundets alpina avdelning som innehåller ett minst sagt bizarrt meddelande. Men är det ett brev som har kommit ifrån oss? Ja, det står adresserat Norska skidförbundet med en logotyp som jag inte kan tro kan komma någon annanstans ifrån. Det står som följer, jag citerar, med skammen i ansiktet. Torsdagen den 19 juni klockan 17 ska du bli knullad i arslet av Odd Sörli. Genant är ju bara förnamnet. Vad är det här för påhitt? Det är i alla fall icke officiellt för oss, det kan ni med en gång se. Men jag måste ändå få klarhet på det här området. Det här är ju någonting som är nytt för mig. Tar det här lång tid, den här aktiviteten med Odd Sörli? Eller kan man gå upp och få det? Jag känner inte det. Jag har inte sett det. Det är helt okänt för mig. Måste man gosa och nojsa efteråt med honom? Är det ett så kallat efterspel som vi sa på 40-talet? Nej, jag beklagar. Jag vet inte. Jag känner inte till det. Jag har inte hört något. Och jag syns det är helt otroligt. Brukar ni syssla med sånt här på skidförbundet? Nej. Det är inte bra oss i det hela. Det är första gången. Det är inte bra oss i det hela. Det är det för mig också. Jag får återkomma när det kommer fram någon närmare person som jag kan prata med. Och så de är tillbaka om 5-10 minuter. Då återkommer jag då. Ja, tack så mycket. Hej. Hej.